الله وی و اذن پدغ وخت کې اے زما حبیب چې تا د مکی مکرمین او شړی و اذن پدغ وخت کې لا یلبثونا وخت بتیر نکی دی خلاف کتا نفس الا قلیلا مگر لغنته وجیب حلاکت او تباہی راشی او دی بو وخت تیر نکی مگر لغنته بیا و پی عذاب راشی او کلی چ نبی علیہ الصلات والسلام د مکی مکرمه نو شړلو نو لا پکې دو کال تیر نو چ الله د بدر په میدان کې رو نیول او دای غټ غټ سرداران قتل شل او زور ختم شو زور ختم شو بیا کو احد کیم دیوانی اوڑیر لوی روب راغ اگر چی شیدان دو مسلمانانو نوشو غزو احزاب کیم لا ماتشوا او تردی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتم کال دا حجرت فاتحان طریقی سر مکی مکرمی ترادن نشو دادا اللہ وعددا وَإِن كَادُوا بِشَكٍّ شَأْنَ دَادِنِ زِيدِ دِوِ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ جَهَامَ خَاقُيَ رَوِ تَالَرَا دَدِز مَكِنَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْ هَذِهِ الْفَارِجِ دَيُشَڑِ تَا دَدِنَا وَإِذًا قَدَغَ وَقْتِ چِ اے حَبِيبَ کَلَتَا اُشَڑِ لَا يَلْبَثُونَ نُدَيْبُ وَقْتِ رَنِکِ خِلَافَكَ اے بَعْدَكَ مَانَوَا او یو قرت پدی کی دا خلف کم راغلے خلافا کا اے بعدا کا تا نفس با وقت تیر رکی لا قلیلا مگر لغنتے دا یو مسئلہ دا چی نبی کل پا یو ملک او پا یو قوم کی با موجودو ندہاغا پیغمبر وجود مانعو دا عذاب الہی دا نازلے دونا چکل او الله وختل چې دا قوم زه هلاکوم او تباکوم نو نبی ته حکم وکړو چې دا علاقه پرې مکی والو ظلمنا کول کول او کله چې الله دا غي دني وو وخراغه نو خپل حبيب ته د هجرت حکم وکړو او د هجرت په دویم کال د بدر په میدان کې دی الله رونیول اوس فرمای سنت من قد ارسلنا دادیرے کی لفظ سنت منصوب دے او دادید نصب بارک علماء مختلف وجوہات ذکر کرو یا خودیدے کی دا یعنی سنت منصوب دے بنا بردی چی یعذبون فیل دے محذوف دے یعنی یعذبونا کا سنت من قد ارسلنا او باز ویلیو چرا سنت دیئے کی مفعول مطلق دے اے سننا سنتا او چا ویلیو چی دیئے کی دا منصوب دے پا تقدیر دا حضب دا کاف سرا یعنی لا یلبثون خلافک الا قلیلا کا سنت من قد ارسلنا اللہ وی سنت من دا طریقہ دا حاغ چاوا قد ارسلنا چی بیشکا لیگلی امونگا غی قبل کتان مخکم الرسولنا دخل رسولانو پی غمبرانونا دا اللہ وی زمون پخوان قانون دے چه کم امت خپل نبی د وطن نشړلې نو د نبی د شړلو نفس غي الله را نیولی سنت من دا طریقه د هغه چا قد ارسلنا چې بشکر علی دی مونږ قبل کتا نمخک مر رسولنا د خپل پیغمبرانو نه قبل کی د الله د حبیب ختم نبوت ته اشاره ده او دا تقریبا تاسو ابتدا کی ویلو چې دا سیاتونه وي او پنځوس په قران پاک کې راځي قبلک دی کی دا الله د حبیب د ختم نبوت اعلان دی چې دا اخیری نبی دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نفس بل نبی نشته نن اکثر زمو دا حکمرانان هاغه ډلی سره یې چیسی قاضیانان او قاضیانان قطعی او یقینی سری کافر او بیا دې او کافر نمو د خیر په تمای لدی قبل کا کی ختم نبوت طرف تا اشاره و سنت من دا طریقه دا ها غشا و قدر صلی چی بیشکر علی گلی مونگا قبل کا تا نمخ کی من رسولنا دخلو پیغمبرانونا ولا تجدو او نبو ممت اے حبیبا لسنتنا زمون دا طریقی دا پار تحویلا اوڑی دلو بدلیلن اللہ وی زمون قانون نبدلی نفاغی کے رد و بدل رازی ما دا تمام انبیاء علیہم السلام سرا دا مدد و نصرت وعدہ کرے او دا میں قانون دے چی چام نبی شڑلے ناغیبان ما عذاب روستے اس وی یر دشمن پزور کرے واللہ دا غد حلاکت وعدہو کا نتب سکے وی منزول تزور ورکا اقیم الصلاة لدلوک الشمس او دا قرآن پاک گنو زینو کی حکم دے چکل دشمن نا پریشان شن سبکے منزون لزور ورکا وستعینو بالصبر والصلاة وستعینو بالصبر والصلاة اللہ وی مدد غواری پا صبر و پا مصر او دا سے ویات در تمخ کم تیر شئو اللہ خپل حبیب تا فرمائی لیو خپل حبیب تا فرمائی لیو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ تم نے کرا دی آیات اپ جو سورہ ہجر کی راوی قرات کی اور سورہ ہجر کی آیات مبارک راغلے التم اللہ خپل حبیب ته ویلو خپل حبیب ته الله رب العزت ویلی چې موږ پویږو چې تاله تکلیف رسی ته شور مکو آیات ته یو د تاسو امتحان مې وو ستان جن ته پوس کوم نو هغه یو آیات معلومی را لګ وګوره یا 98 نمبر او 97 نمبر آیات ته اصل کی راضی حافظان معنی موږ تجربه کو ترتیب دا سره چې موږ حافظان او ته قران یاد وی او چې ترجمه کې رچا تجربه ني ناغله د آیات او د صورت پته نه لګي زموږ شیخ نور الله مرقده هو وی چې دارلو می دیوبند کې ما سبق وی ال شیخ الادب مولانا محمد اعزاز علی نور الله مرقده هو نا ادب کی چې بل قران یو لفظ راغې نو مولانا صاحب بدارلو می دیوبند کی وی چې حافظانو د دې لفظ تایید قران کې کم ځای راځي نو یې حافظانو لواغایات یا د خصورت او پارب ورتنو آیات بیا به مال وی چې حافظ پشاوري تو وای نو یې جون کې زو خدا حضرت صاحب درسونو کې ناس تو ما وزر غایات وې زمو دي حافظانو کې چې چا د ترجمه تجربه یې غته آیات پته لګي ورنځن و حیات ولې یاد وی آیات یاد وی خدا معلومات دي چې کوم ځای کې ده الله فرمایي ولقد نعلم انك يزيق صدرك سوار لسم پارا سورت ده سوره نحل ولقد نعلم بشک پوهی گو مونگا انك اچ بشکت اے حبیب یضیق صدرک تنگی گستا سینا مبارکا بما یقولون پا حغ سبانے چدا کافر وائی دادے چکم تکلیفون رسائی او پتا کم دروغ جوڑائی نستا سینا تنگی گی ہر چاہتا درد رسی تکلیف رسی اللہ وینسوکا فسبح بحمد ربک پاکی بیان کسرد و حمدنو بیانونو دخل ربنا وکم من الساجدین آوشد مستون کنا تکالیف و پریشانو کسو کا بیر تم شوی دا دینی و دنیاوی دشمنانو دل آسا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ وَيْشَدَ سَجْدِكَ اُنْكُنَا دلتم اللہ کل حبیب توی دشمن حلاکوم کتیو شرلی و تبسک اقیم السولاتا پابندیو کپ مزبانی لِدُلُوكِ الشَّمْسِ دَزَوَال دَنْوَرْنَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ دَتْيَرِ دَشْفِ پُورِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ او مُزْدَ سَبَامْ كَوَا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بِشَكَا اَغْمُزْدَ سَبَا دے چی دیتا ملائک حاضر و لشی قرآن شریف کی بعد ادا سے یاتو لدی چی دے پینزو منزونو حکم بکر آغلے یو دا آیات مبارکم دے دلوک زوال توئی او دلوک تمانا دو غروب مرازی دا ترتیب خی چر دشمنانو نتنگ سے پریشانینو سبکے دلوک کی دو علماء دو قولو ندی یو دارے چی زوال دا شمس توئی لکا غرمی نفس نور زائل شی دا ماسبخین وقت داخل شی او دویم مانا دا دلوک غروب دے دویم مانا دا دلوک سرے دلوک پا مانا دا غروب رازی او پا لغت کی دلوک ستوئی المیل قال ابن عطیہ الدلوک هو المیل فی اللغہ پا لغت کی دلوک وی میل تیو شیرہ سے مائلش او دو علماء پا اسطلاح کی دو مانا گانوی یو زوال دنور توی غرمی نفس دارنگ دویم پا مانا دو دوبی دو رازی نگورا که زوال تی مراد شی دو بیاوتی نماز پخینو دمازی گرموز شی مانا بدا شی اقیم سولاتا پابندیو کپموز لیدلو کی شمس د زوال دنورنا زوال دنورنا شروع شونه کوا ماسبخین وال مزوکا مازیگر وال مزوکا الا غسق الليل د تیار د شپې پوری یعنی د ماهام مزم کوا او کو دلوک نہ مراد سشی دینا مراد دوی دل شی نبیاوت مراد مزد ما خامش غسق تیاری توئی الى غسق اللیل تتیاری دشپی پوری مسکوام اصل کی دا غسق ماناوا سواد اللیل دشپی توروالی تسوئی غسق وئی علماء لکلی غسق اللیل غسوقا اصل کلمه د سیلان په معنا راځي غسق خپل معنا د سیلان پرته لکه عرب وای غسق الجرح عسقانا د زخم نشي ازیر او بروانی شنو وی غسق الجرح زخم نو بروانی شي غسق خپل معنا د روانې دل دلته مراد تورواله د شپې الی غسق الليل الى غسق الليل دت يريد شپی پوری عدیر ایک علماء دا ماخام وقتم ذکر کرے ورا نور چی پریوزی نو بس دا ماخام دا مز وقت تے او بیا خیرانے وقت سنے نو دی کی دو قولو ندی زمو مذب کے یو دا چی ورا نور پریوتون پس مغرب طرف تا سروال اخکاری دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قول دارے چے دا دی سروالی دو ڈوبی دو پوری دا ماخام اخر وقت دے چے سروالی ڈوب شو بس دا ماخام وقت لاؤ دا سروالی نفس کتا تو تجربہو کئی ماخام طرف لسپینوالے وے نا اکثر علماء داوئی چے دا سپینوالے چے ڈوب شنو بس دا ماخام وقت ختم شو اوزمونگ اکثر علماء و فتوہ دا صاحبینو پا قول ورکڑے دا صاحبینو پا قول مانے سشینا دیوانے فتوہ ورکڑے او کل نبی علیہ السلام تاخیرم کڑے امام قرطبی دل تذکر کڑی بہترین خبر دارا چی دا ماخام وقت مزد سمدستی ہوشی او کله نبی علیہ السلام رستو کړل دي. امام قرطبی حدیث ذکر کړي وای نبی علیہ السلام د مکی مکرمه نروتو د نور د بیدو ته نږدې وو نو موز دواها میونو کو حتا عطا صرف مقام صرف تراغ او دار مکی مکرمه ننه میلره یعنی ماها مدو بیدو نراروان شو مکی مکرمه نا او موزی اونو کو تردی چننه میلو پوری سفره او سفرین پیدلوی مقام صرف اغزیر چی دی کی ام المومنین حضرت میمونه رضی اللہ عنہ وفات شوی داد نبی علیہ السلام می بیوا او دا اللہ شان لگو را دغزے کی نکاہ دا اللہ دا حبیب سر تردیشوی او پا دغزے کی داغی وفات را دی دار عجائبات د زمانه ندی نو بهترین او افضل دار چې سمدستی دی وشي او جواز دام نه چې سروالی یا د سپینوالی د ډوبېدو پورې اقیم الصلات پابندی کو فمز لدلوک الشمس د زوال د نورنا الی غسق الليل د تیارې د شپې پورې وقرآن الفجر ورلی دلو کی شمس کی ماز پخین مازیگر ما خام او ماز خطن مز الہ غسق اللیل پوری راغے وقرآن الفجر دسبا مزم کوام قرآن الفجر دسبا